सातों आसमान और जमीन और जो उनमें हैं सब उसकी तस्बीह करते हैं और कोई चीज नहीं मगर उसकी हम्द के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। यकीनन वो हमेशा से बेहद बुर्दबार निहायत बख्शने वाला है।